أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا د سورتی حمیم السجده د در دیرشم آیات څخه شروع پر شپږ دیرشم آیات باندې ختم شو. د دې ربط دا دی چې پرون چې کوم درس موږ را شروع کاوه باره موږ ول مخکې خو د هغه منکرینو د پاره چې وو هغه عذاب چې هغه د دوی د حال بدوالی او د معال بدوالی بیان شوی د هغو په مقابله کې د مؤمنانو د حال شوالی او د معال شوالی مزلرا بیانی نو دغه حسن حال او حسن معال د دې سلسله را شروع و د دغه مؤمنانو په باره کې اوس د دې هغه اعمال او اخلاق بیانی چې د مؤمن چې دا حال هم شایسته دی انجام او پای هم شایسته دی چې آخرت دا ولی خدای د دغه حسنه اخلاق خاوندی نو په دغه باندې الله تعالی دغه شیان د تور کې نو هغه اخلاق بیانی دا نو بیا خلاصه چې شول تحسین د اخلاق او د اعمال د مؤمن دغه بیان چې بار به نو دا سبب سي د چا د فار د هغه حسن حال او د حسن معال د فار خلاصه په خبره پوهیږي چې د مؤمن چې پر دې دنیا حال شدي وسادي په هغه دنیا کې حال شدي وسادي ولي خو د دغه د اخلاق حسنه او دغه واجد شه د سره ستنو الله دې فرمای ومن احسن او څوک دی ډیر شایسته قولا ازروی خبر ممن تر هغه چا دعا چا هغه بلنه کوي خلق را بولي الى الله و الله ته را بولي یعنی الى دین الله الى توحید الله تعالی و یوالته د بوتانو سره بولي چې دلته مورزي یوه دا کار کړی و عمل صالحا و عمل او عمل کړی صالحا تر شکر عمل صالح کړی دا صالحا دا نو صفت دی د پاره د موصوف محذوف و عمل عملا صالحا چې عمل کړی عمل صالح وقال او ویلی چې انني بشک زه من المسلمین زه د فرمانبردارانو څخه يم زه د تابعدارانو څخه يم اوامر الله تعالی درې خبرې ته کشه شوی چې دغه درې خبرې چې په چا کې تر دې نه بل سړی په خبرو کې شایسته څوک دی خو د خبرې تر ټولو شایسته دی بل دغه شایسته خبرې والا نسته ورته وګوري اول کار چې شدی هغه دغه دی چې دعوت الا الله د الله و طرف ته خلق را بولي مګر هو د دې د پاره یو ادب چې د خبره بار پر نور خلقو تاثیر وکي هغه دا دی چې وعمل صالحا نو د سې نه چې د خلقو ته وایره نږدې سي را نږدې سي د الله تعالی خبره درته کوم دی په خبره په بغیر د شر کې لوی سود خور دی په غیر د شر کې لوی حرام خور دی نو دا خو پیدا نه کوي نو د دې پنځو سره خلکو ته ویره نږدې سي زه د الله تعالی د دین خبره درته کوم خو ته چې لوی سود خورته خلوی مثلا گناکار و غاسب و دبر حق خورون کی تینو دلتے بیا تخرگو تا دعوات کنو دا شرط علا ورسرک ششو دا کم لا کار دا کار کی قائم دا کار کی خبری تاثیر نلری نو اللہ ویچ دعوات الا اللہ کی یو عمل صالحان او پخپل هم عمل چش کی عمل صالح کی دا شرط سو ادب سو دا پارا دا دعوات چبارنو دا دعوات پر خلقو بانی اثر کی کچیر دی دا کار نکی دعوت خو الا الله کی گٹ دی مگر هو پخپل عمل صالح نکی نو د قران کریم د هغه آیات کریمه مستاق ګرځي چې په سوره بقره کې راځي سلور سلوشتم آیات اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انا به تیس خلق په نیکی امر کوي ځان جنو بیا ير دی لکه خلق وای بل ته یو غوته نیو چې د سلور خپل ځان ته کېږي کړي دغه ته نه ګوري چې په ما کې خو عیب ونستان نو دا اگر چې د امر بالمعروف چې سړی خپل اکار نه کوي بلکې کوي خو مشه کار دی خو د ده لپاره اخلاقي مناسبه نه ده چې خلک واره درته ګوري وایي ته په څه کار وخته موږ ته به عداله راشي په قرآن کریم کې په سورة صف کې دوم نمبر آیات دی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی ولې هغه خبرې کوي چې خپل یې نه کوي خپل عمل نه پکې بس کې ورشي کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا لا په وړاندې دا په غضب کې ډیره لو خبره ده چې دا لا غضب را پاري چې خلکو ته خبرې کې او په خپل نه نه کوي هغه کار نو د اوغو دو آیاتو مصداق چې دای ځان و نه ګرځي دا داعیه د ام چې الله ته دعوت کوي دای به دغه کار کوي چې عمل صالحن دا شرط بیان کوي چې مال بر تاثیر په دعوت کې راځي او دای به د اوغو دو آیاتو د جرمانیت سم خلاص چې هغه پرده باندې لکه د جرم په توګه پرده واقع کیږي نو وعمل او دا عمل کړي صالحا نیک عمل درېم خبر گای گای دعوت گر دعوت کوي په دې خپل خبرو چې دی بل ته شی عمل پکې خو په دې کې به بل صفت بار ځان دغه کبرجن ښکاره کې د نور خلک ګرد د کفار ورته مال میږي چې معنا نو سړی خو زه مد علي سو نه کارم په مخه اخستې د عالم غم پر سر دی د نور نو بار دغه سي اصل کو پر چا طالبانو د مسخرو پر چم خاص شاو ما سږي کې بار بول چې دا چی شي دا انسان چی شي نو دا خو سي خبره نه در علاوه په دې کې دا عجز ام بیا پروتي وقال انني من المسلمين او دې دا خبره هم کې عاجزي کې چې زه په خپل هم د تابعدارانو څخه يم چې الله تعالی کوم امر کوي بلا کزما د عزت پایمال ده په کښی کې راځي هم کوم کلوړ ده په کښی کې راځي هم کوم نو دا درې خبرې کښې شول چې اول دعوت الا الله دوهم عمل صالح کول دریم چې دای په خپل اقرار کې عجز بکړي چې ان نه من المسلمین زړه تابع دارانو څخه دوه سنو چې دا درې پرسو الله وايي من احسن قولا بیا نو تر دغه سره شایسته قول والا څوک دی معنا تر دغه قول نسته نو دغه مؤمن چې هغه د حالم شایسته او عاجم شایسته په دې کې یو دغه خصلت پروت دی چې دعوت الا الله کوي دا خصلت پکې کې پروت دی چې عمل صالح کوي دا خصلت پکې کې پروت دی چې ارګړی اقرار کوي په خپل اجزا د الله تعالی د فرمان منونکو څخه یې د الله د احکام منونکو څخه یې کله چې ملګری په پوهیږي په خبره باندې دا خلک نو څوک دی چې دا خبره تر ټولو خلکو شایسته خبره ده د په شان بل څوک دغه شایسته خبره نشي کولی تفسیر شریف وایي اول رسولان دي ځکه چې الله تعالی کوم رسولان را لېږلي دي تر دوی شایسته خبره بل چا نه ده کړې د دوی خبره شایسته وویل دعوت الا الله ته هم وو اعمال صالحه یې هم کول او د اسلام دعوه یې هم کول دغسې هم وو مسلمانانو په قول او په عمل باندې دي مسلمانانو تابعدارانو د الله تعالی او عوامرو ته تر رسولانو وروسته بیا دو اما درجه دغه خلک چې دغه آیات پر صدقې روي علما یې عاملین دي هغه علما چې هغه په خپل دغه عمل نو کوي دغه عجز په دکی دا هم دغه آیات مصداق چې علاوه تر دې عالم هم بل څوک ښه خبره والا نسته دا تر ټولو ښه خبره کوونکی دي درېمه درجه مجاهدین دي مجاهد هم هغه دی چې دای چې هغه الله څنګه پروګرام د جهاد ورته یې شې دی پر هغه رقم یې کوي نو بار دی دغه سړی سوچ درد شایسته خبره والا نست جهاد دغه څنګه وایي چې فقط توپک تر څخه چلاوه ګر دلته په اسلام کې د توپک د چلولو د پاره به غټ قوانین پراته دي کدا اس په خبره پوهیږي کتاب السیر په هدايه کې وایي هغه دي خو دا ټول د جهاد د پر آداب او احکام دي دغه کتاب الجهاد په مشکات کې راځي په هر کتاب کې د حدیث راځي په قران کې آیاتونه راځي نو دوی په هغه احکام په ولا نه دي خبر مګر چلی سکل چلی راکټ چلی بلایزری سلا وسو ته چې ظالم مخلوق ته تباہ او برباد

بینک چې په منځ کې ستا او بینه په منځ کې د ده عداوت دښمنی وه ساره کأنه ولی حمیم ده کأنه د مخې مې ساره ورسره کښه دی به ګرځېدلی څنګه کأنه ګویا کې هو دی ولی یو دوست حمیم منګرم ته چې هغه ډېر مخلص دوست به دی ولی خو په نیکې به ته د ته شیش ورکوې شکست ورلره ورکې نو نبی علیه السلام ته او د ده امت الله دغه قاعده ورته کښېښول بیا یې امر ورته وکړي چې نو د ګرد عمر د خلکو د بدۍ بدله په چا ورکوه په نیکې ورکوه یو پارسي شاعر هم وایي وایي بدیره بدی سهل باشد سزا بدیره بدی سهل باشد سزا بدی لره په بدی باندې بدله ورکول اسانه کار دی چې یو شکنځه یې درته وکړه دوه وخته دا څونه اسانه کار دی اگر نیکو مردی فاحسن الى من اساء که ډېر ښه سړی یې نو ته نیکي د هغه چا سره وکړه چې بدی درسره کوي دغه کار زور غواړي که ته غواړې چې خلکو ته خپل قوت ښکاره کړي خپل طاقت ښکاره کړي چې ده بدی وکړه ته نیکي ورسره وکړه دا بیخي زورور کار دی دا د ښه سړیتوب نښه ده او که د بدی جزا چې ده په بدی ورکړه دا بالکل اسانه کار دی نو شاعر داسې ښه وایي بدی را بدی سهل باشد سزا بدی لره بله بدی په سزا کې ډېره اسانه ده مگر که ته غواړې چې ښه سړیتوب ښکاره کړي اگر نیکو مردی فاحسن الى من اساء چې ستا سره څوک بدي کوي د هغه سره نیکي وکړه نو ستا ښه سړیتوب ستا جوانمردي به معلومه شي نو قرآن کریم دغسې هدایت موږ ته وفرمایه چې ول ادفع ته دفعه که وګرځوه څه شي هغه مفعول دلته محذوف دی معنا سیئه او بدي په چا یې دفع کړه بلکې په هغه طریقه یې دفع کړه هی چې هغه احسن او ډېره ښایسته ده مانا د ستا سره وسیله رحمي قطع کړه قریب دي چې ورسره پیوند کوي بیرته چې پیوند کړي تا د ده د بدی په مقابله کې تا چې شي ورسره وکړه نیکي ورسره وکړه نو دا فسیف نو چې دا ته نیکي ورسره وکړي نو به څه پېښ شي فاذا ناببر دا ناببر موږ راځي یو دم فاذا ناببر یو دم یعنی د نیکي دغه اثر دی چې د بدی کې ته نیکي ورسره وکړي دا برکتونه نه غواړي یو دم د زړه پر اوړي مگر هو کې دلته یو شرط یو سره یې شي د حکیم رحمت رحمه الله وايي په شرط د سلامتیا د طبیعت کداغه سره یې د اساس سره بدی کړو د د طبیعت سالم پر هغه انساني معیار باندې فاتو نو ته چې نیکی ور سره وکې فنا به بر بد د زړه ونه کی تر واوړی تا ته بنارم سي ستا دوست بشي وايي کده د سری طبیعت مسخ سوی ولې وزن جوړ سوی شرم شو سپیدن جوړ سوی دا رقم معنا د انساني طبیعت او شته سالم طبیعت نه دی د ته چې کبدی دا وکړ ته نه کی ور سره وکړي د نور مسجد باندې کی پر دا وجود رسپری چې واه وسمه سړی پیدا ته بیا دا رقم کی په نیکی دې نه پویږي خلک بره وای وای وای دا زمړی په احسان نه پویږي دا رقم نو هغه نه چې ته بره پر قران سوال وکړي چې پرانیز ما سره بچي وکړ ما نه کی ور سره وکړ قران شریف پر بره هغه نرم کیږي دوست کیږي هغه د ظالم زوی درغه لره بجره راځي نو دلته موږ د هغه طبیعت سالم نه دی د هیڅ کپ انساني چوکاټ کې وو مناغه انسانیت چې الله انسان تور کړ دی دغه مسخ سوی نو په خوای خو په بدن مسخره ته بزوګي او خنزیر به جن جوړ شو د رسول الله اسلام په امت کې چې دی قلبن مسخره راځي بدن یې هغه رقم دی په زړه کې یا یو دی یا شر مشتي دغه سی او خنزیر او بلاز جن جوړ شو زړه یې واوري چې دغه زړه نو او شتي دغه د قران قانون تطبیق دی خو به خا دی نرم کیږي فاذا نا ببر یک یک د یو دم به الذي هغه سړی بینه کې چې په منځ کې ستا او بینه او په ما بینس کې دده عداوت دښمنی ده ساره دی به وګرځي تقدیر تفسیر سره یې شي نو دی به وګرځي سره کم کأن باکی هودی ولی دوستی حمیم دیر گرم دا گرم دوست عربی توری کم کاری مجم کارو یو سوک چی دیو چان دوالی برا دیر ورزی برای تا خورا گرم زی ورزی گرم مانا پا اخلاص بانی ورزی ورزی نو دا بستا یو گرم و مخلص دوست بسی تا یه نتیجه ده نو برا با دعوت قبولی که بینی که قبول نو دعوت خواهد چی الله دی دستی قبلی چی تا دا بدوی جزا پا چاور که پا نیکی ورکه خبلا رزی وحقی لاری ده فسی رب العالمین فرمای وای نو دا خورا نامی خصلت سو چې ته د بدی بدله په چا ورکې په نیکی ورکې او پر دې باندې دا غټه را بنا کیږي چې هغه سخت دشمن تا ته راځي په دوستي باندې غاړه درته کوي نو دا چا ته ورکول کیږي دا خصلت دا سړی کولای شي و ما یلقا و ما یلقا او نور کول کیږي ها دا خصلت چې دا اوس بیان سو الا الذين صبروا الا الذين مگر نو هغه خلکو ته صبر او چې هغه صبر کړی چې دا صبر ماده په بدن کې وي مستقیل طبیعت ایمانه طبیعت مستقیل دا صبر برداشت کوي چې د خلکو تر اثر لاندې ناراضي هغه سبب ته دغه خصوصیت الله ور کولای شي دغه خصلت الله تعالی ور لري ور کوي په ذکر اتلای شي ولی خدای زغملای شي د بل بجنو صبر سره نه لري د بل بجز غمی

من الشيطان ده شيطان ده طرف څخه نزغون یو چخول دی دا رکه بو سمانه یعنی وسوسه در واچی بارے نو هغه ادبی تعبیر دا غدی و اما ينزغن و اما کچیر په دې شرط ينزغن وسوسه ورسیږي کوتات من الشيطان ده شيطان ده طرف شيطان عام دي کدی انسانانو دي قسمت سخی کدی پیرانانو دي قسمت سخی په صورت ناس کې نوې من دل جنۃ و الناس هغه شیطان کپ انسانانو کدی کپ پیرانانو کدی یا لازم یو مثال کې دلته تا ته دی وسوسه ده نزغن یو وسوسه فاستعذ نو ته په ناو غواړه بالله په الاس نو دست اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا چا لا پاک دجی شیطان سیم په امن کې خود دجی د پر ولاکه یا خاردار در ولا سم ولاکه جوال و علی سم خو زمری د انسان په وینه کې ګټیش په ار ارزای کې په زړه کې الته دخالت کوي سي نو الله پاک چې بعدی د مخنی ولا سي نو ته پنا و الله ته یې سي چې الله پاک د څخه مچیش کې وساته او بل ذکر د الله کا خپل د عبارت جنو نو فاستعذ ته پنا و غړ بالله په الله پاک سره د شر ده نو ولې په الله غړ کوره دا واج دل توای خو یو بل څوک راون نه غبره و د شیطان می خلاص ک انه هو السميع العليم انه بشک دغ الله هو دغ الله ګوره د هو په زمیره بیاغه د هو تاکید وک ان بشک هو د الله و هو دغ الله خو السميع دی پر اوریدم کی دی د هر چا د خواست اوریدل خو دی کیم بل چاته به تناری و خو غ بین اول العليم فرا خبر دار دی مش علا او تعالی اوری دونکی عالم دی اوری دونکی عالم دی امستا خواست اوری ام عالم دی په ارتسبان دی نو خود شیطان مخنیوی ام علا او تعالی ته ورزی چل یزدار دی چی داغه سه مخنیوی کیج نو تبا علا تا پنایوسی نو داغه دا نن دس چی وو دا هم دا آغ مؤمنانو سر آره در لو دل چا پا مقابله که دا چا با یانسی و دا منکرینو اکم کسانو چی دا علا یوالی نمانی بطان جرسو جی جی کولی دوغو آغا بدوالی دا حال بدوالی دا معال بیانسوی دوغو پا مقابله که مؤمنان چی پر علا ایمان را وڑی دی الا قران منی رسول منی د دې بیا حال او مآل چې د دې شایسته ان بیان کی پرون دا نن بیا د دې هغه اعمال چې وڅ دي دغه عملونه کی دوه تحسین بیان کی چې مؤمن به دغه اعمال حسنه کی دغه اعمال حسنه او مرکز صبر صبر چې په انسان کې رالی بارنه بل عمل صالح کولای شي چې هغه نو د چې د عدد د بدی دفعه په نیکی سره دا کار چې په دکی اوس بارے نو دعوت ان کامیاب دی عمل صالح یې ان کامیاب دی دا اقرار یې ان کامیاب دی چې اننی من المسلمین که صبر نو دا نورم ځنی خرابې جوړې نو الله عز وجل دې مشت صبر راک لو تعالی دې پر دین استقامت راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.